Wij beginnen de les 48 van Hebblet. De eerste, de pagina 17, de regel 1. We hagam shehratzon lekabel hu davar ahechrachi. Davar hechrachi, dus zonder ha daarvoor, extra ha. Twee, misibat ki zehu chol ha'adam ki ma sheyesh dri ba'adam chutz mi haratzon lekabel eino shayach fir le hanivra ela anu meyachasim le habore punt ein vehagam. En dan het volgende woord begint met een shin. Ook een vorm van, het behoort tot het eerste woord als het ware. Vahagam she. En dat wordt aangeplakt aan het volgende woord. Vahagam she. En ondanks het feit. Vahagam is en ondanks het feit. She haratzon dat. De wens lekabel om te ontvangen hoe is dat is nog zoals we dat hebben geleerd hoe is hij maar wordt gebruikt als is daar waar een ding hechrachi dat noodzakelijk noodzakelijke is. Een noodzakelijk ding is. Iets of iets dat noodzakelijk is. Of verplichtend is. Twee. Missibat. Om de reden. Van. En dan geeft hij ons een citaat. Uit de prediker. Aan het einde van de prediker. Kizehu. Want dat is. Chol ha'adam, de hele mens. Kima, want dat, sheyesh, wat er is. Drie, ba'adam, in de mens. Chutz, buiten. Of behalve. Meharatzon. Lekabel van de wens om te ontvangen. Eino shayach heeft geen betrekking. Eino heeft geen shayach betrekking. Vier lehanivra op de schepping. Ela maar anu wij meyachasim betrekken het op lehabore op de schepper. Zie je, het is niet moeilijk. Alleen een beetje oefenen. En je zal zien, ook de grammatica is ook niet zo moeilijk. Alleen investeren daarin. En je zal zien hoe gemakkelijk het wordt. Afhankelijk van de beschikbare tijd wat je hebt. Duurt het een jaar of twee. Dat men echt geen woordenboek meer nodig zou hebben. Gewoon herkent je het woord. Je hoeft niet eens dat zo uitspreken, maar jij ziet het en jij kan het herkennen. En langzamerhand wordt het je eigen. Vanaf de eerste regel nog een keer. We hagam. En hagam. Gam is ook. Maar hagam, die geeft een betekenis, krijgt door de letter he. Voor het woordje hagam te plaatsen, verkrijgt het betekenis hagam is ondanks. Of een ondanks het feit kunnen we zeggen. We hagam en ondanks het feit, she, dat weten we, she, dat is dat. Haratzon, de wens, belangrijk woord voor ons, belangrijk. Ook haratzon lekabel, gewoon onthouden dat. Ratzon lekabel, dus de wens om te ontvangen. Ratzon lekabel. Lekabel is de onbepaalde wijs van ontvangen. Kabbala. Kuf bet lamet. En lekabel. Dus ratzon lekabel, dat is de wens om te ontvangen. En hij zegt, haratzon lekabel, de wens om te ontvangen. Hoe weten wij dat dit gebruikt wordt? Een voornaamwoord, een voornaamwoord wordt gebruikt als ter aanduiding van een werkwoordsvorm in, werkwoord zijn in de tegenwoordige tijd. Daar waar een ding of iets hegrachi, dat is dan verplichtend of noodzakelijk. Verplichtend. En de uitgang jut aan het einde, die geeft de aan dat dit een bijvoeglijke naamwoord is. Verplichtend, daarom zeggen we dat. Of kunnen we zeggen de tegenwoordige tijd, deelwoord van de tegenwoordige tijd, maar in de vorm van inderdaad zoals bijwoord, of bijvoeglijke naamwoord. Misibat, mi is van of door. Siba, dus de regel 2. Siba is reden. En dan reden is vrouwelijk. En dan hier hebben wij een smichut ook. Smichut, dus een samenstelling van een woord siba, misiba. En om de reden, vanwege de reden of door de reden. En een stukje uit de vers, die twee worden verbonden met elkaar in als samenstelling. En daarom, als het om dat siba is vrouwelijk, reden, dan wordt het een toegevoegd aan het eerste woordje siba of misiba, wordt toegevoegd de letter tav. Zo is het in het enkelvoud met die smichut, met die samenstellingen. Het eerste woord, als het vrouwelijk is, verkrijgt de letter taf aan het einde. En dan kan je dan tussenin, tussen die twee, kan je dan het eerste woord en het stukje van het citaat, kan je dan tussen hen en denkbeeldig van inlassen. Dus misibat, om de reden van, kan je zeggen, en dan de citaat, het citaat uit de prediker. Ki zehu chol adam, want dat is de hele mens. Want aan het einde van de prediker zegt hij, even kijken als ik me herinner nog, zegt hij dan, het einde van de laatste zinnen, zegt hij dan, sof davar hakol nishma, uiteindelijk, na alles gehoord te hebben, sof davar hakol nishma, et ha'ilokim ira, we et mitzvotav shamor, ki ze kol adam. Et ha'ilokim ira, De mens moet de Elohim vrezen. Je zegt niet Hawaii, maar zegt Elohim moet je vrezen. We shamor mitzvotav en naleven zijn gebeden. Kize kol adam. En dan komt uiteindelijk dat stukje van de vers, van het vers wat we nu hebben. Kize kol adam, want dat is de hele mens. Duidelijk. Dus eigenlijk, dat is wat de mens moet doen. En dat is zijn destinatie eigenlijk. Want, maar, dat, of wat soms, sheyeshwe, vaak wordt het gebruikt, dat er is, drie, baadam, in de mens, goeds mi, ook dat volgende woord begint met een mi, wat een beetje bij elkaar hoort, goeds mi, buiten, of behalve dat, behalve goeds mi, behalve mi haratzon lekabel, behalve of buiten, behalve de wens om te ontvangen. Ratzon lekabel, ontvang, onthoud het erg goed, dit begrip voor ons belangrijk, zeer belangrijk. Eino shayach heeft, eino is het niet. Dus shayach behoort niet. Dat behoort niet. Vier. Lehanivra. Dus wat niet de wens om te ontvangen is. Dat behoort niet tot de schepping. Eigenlijk wat hij zegt de wens om te ontvangen is dan zijn bouwstof. En kilim, zijn kilim. Kilim, de Kabbalah en de mens. Dat is alles wat de mens heeft. En de rest is niet van hem. Dat is licht. In welke vorm dan ook. Ella, vier, het tweede woord. Ella, maar. Anu, dat is, maar. Wat dus de rest, wat niet behoort bij de schepping. Ella, dat. Ella, anu, maar. Anu, wij. Mayachasim. Dus wat niet behoort bij de schepping, dat is datgene wat wij, miyachesim, wij betrekken op lehabore, aan de schepper. Ja, bore is schepper. Ha is de bore, zo zit men zeggen zo. Lehabore, en le is aan de schepper. Lehabore, aan de schepper. Punt. Aval, 5, haratzon lekabel hana'a, tsarich, lehiot mitukan, 6, be almnat lehashpia, 4, aval, mar, 5, haratzon, de wens, lekabel om te ontvangen, hana'a, het behage, dus eigenlijk de wens om het behagen te ontvangen, zouden we zeggen. Tsarich ligjot dient, tsarich dient, ligjot te zijn, metukan gecorrigeerd worden, of, ja, metukan van het woord tikun. Zes, be almnat is een afkorting, be almnat, omwille van, zo zeggen we dat, be, ja, bed. Is be al mnat omwille van lehashpia, omwille van het geven. Onthoud het woord ook lehashpia. Kom van het woord shefa, overvloed, licht. En lehashpia, te geven. Punt. Awal kennen wij vier na de punt. Maar. 5. Haratzon lekabel, de wens om te ontvangen. Weet je, Hana'a. Hana'a is het behagen. Hana'a. Het is ook een belangrijk woord ook voor ons, voor Slavia Sulam. Tsarich dient, nodig is soms. zegt men, tsarif nodig is, dient. Ligyot, ligyot is het onbepaalde wees van zijn, van het werkwoord zijn. Ligyot is zijn. Zijn in, dus in de onbepaalde, in het als onbepaalde, onbepaalde en onbepaalde wijs. Metukan is gecorrigeerd. En dat is echt een leidend voorwerp. Leidende vorm van een werkwoord, sorry. Metukan. Gecorrigeerd. Zes. Be'almenaat. Omwille van. Gewoon erg vaak wordt gebruikt. Be'almenaat lehashpia. Omwille van het lehashpia van het geven. Dus dat soort woordjes steeds eigen jezelf maken. Dan bouw jezelf op het voorraad van woorden, uitdrukkingen die behoren tot het reëel, tot het sfeer, tot de sferen van het goddelijke, eeuwige, die ook in jou terug te vinden zijn. Oké, dat is een beetje zo. En stap voor stap probeer dat. Kijk, het is alleen maar een inleidende, het inleidend onderdeel, studieonderdeel hebben. Het behoort eigenlijk niet bij onze studie. Het is alleen maar een gereedschap, als het ware, om onze studenten even tegemoet te komen. En voor de rest, doe jezelf elke dag, maak een tijd even, laten we zeggen een kwartiertje, niet zo 10 minuten, doe er niet hoeveel, maar regelmatig moet je het doen. Waarbij je die lessen verder probeert te vertalen. Maak voor jezelf ergens een, van wat je al geleerd had in die 50. Wij zullen 50 lessen in totaal hebben. De woordjes. En de woordenschat is niet zo groot. En daarbij dus leg, zoals we hebben dat gezegd, die vertaling ernaast. Schrijf daaronder. Zoek die op. Welke woorden die horen bij welke. Welke Nederlands woord in de vertaling van Shamati. Van of het gehoorde. Hoort hier, daar of daar. Erbij. En dat werk, dat ook, zal ook als geestelijk werk absoluut ook tellen. En op die manier zelf verder gaan. En alles is in jouw handen.